بیان آن که عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد. عقل می گفتش حماقت با تو است، با حماقت عهد را آید شکست. عقل را باشد وفای عهدها، تو نداری عقل رو ای خربها. عقل را یاد آید از پیمان خود، پرده نسیان بدراند خرد. چون که عقلت نیست نسیان میر توست، دشمن و باطل کن تدبیر توست. از کمی عقل پروانه خسیس، یاد نارد ذاتش و سوز و حسیس. چون که پرش سوخت توبه می کند، آز و نسیانش براتش می زند. ضبط و درک و حافظی و یاد داشت، عقل را باشد که عقل آن را فراشت. چون که گوهر نیست تابش چون بود، چون مذکر نیست دیابش چون بود. این تمنا هم زبی عقلی اوست، که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نه ز عقل روشن چون گنج بود. چون که شد رنج آن ندامت شد عدم، می نیرزد خاک آن توبه و ندم. آن ندم از ظلمت غم بست بار، پس کلام اللیل یمهوه النهار. چون برفت آن ظلمت غم گشت خش، هم رود از دل نتیجه و زاده اش. می کند او توبه و پیر خرد، بانگ لو ردو لعادو می زند.